od serwisu. Oferta obowiązuje w wybranych serwisach do 30 września 2025 roku. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta-sezonowa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 3 czerwca, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Premier chce wotum zaufania od Sejmu. PiS domaga się rządu technicznego. Szef amerykańskiej dyplomacji pogratulował zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu. Wydał oświadczenie. Zamknięta, zagrożona zawaleniem estakada w centrum Chorzowa. Są utrudnienia w komunikacji. Premier wystąpi do Sejmu o wotum zaufania dla rządu. Donald Tusk podkreśla, że plan działania jego gabinetu przy nowym prezydencie będzie wymagać jedności koalicji rządowej. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy, w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację. Premier mówił wieczorem, że rząd w zgodzie z konstytucją będzie współpracował z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe. Donald Tusk dodał, że jest przygotowany plan awaryjny zakładający trudną koabitację. W radiowo-telewizyjnym orędziu szef rządu podziękował Polkom i Polakom za udział w głosowaniu. Według Jarosława Kaczyńskiego wynik wyborów prezydenckich jest czerwoną kartką dla rządu. Lider PiS-u proponuje powołanie rządu technicznego. W warunkach demokracji, a demokracja walcząca przegrała, trzeba to jasno powiedzieć. To jest klęska demokracji walczącej. Taki rząd powinien po prostu odejść. Do tych propozycji odniósł się współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak stwierdził, pomysły na utworzenie rządu technicznego są bezprzedmiotowe, bo nie ma dla nich większości w Sejmie. Zapowiedział też, że jego ugrupowanie będzie głosować przeciwko wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska. Nowy prezydent Karol Nawrocki powinien objąć urząd 6 sierpnia. Zgodnie z kodeksem wyborczym 2 lipca to ostatni dzień, w którym Sąd Najwyższy będzie mógł orzec o ważności wyborów. Na składanie protestów wyborczych jest jeszcze 13 dni. Profesor Ryszard Piotrowski podkreśla, że przepisy dotyczące stwierdzenia ważności wyborów są klarowne. Konstytucja umieszcza w artykule 129 ustęp 1 ważność wyboru prezydenta stwierdza Sąd Najwyższy. Koniec kropka. Tak. Koniec kropka. Ale jeszcze przez 13 dni Sąd Najwyższy może przyjmować protesty wyborcze. Z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, najogólniej mówiąc, no i naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustawienia wyników głosowania lub wyników wyborów mającego wpływ na wynik wyboru. Profesor Piotrowski uspokaja, że gdyby nawet taka ewentualność zaistniała, polskie prawo przewiduje zabezpieczenie w postaci marszałka Sejmu, który może pełnić obowiązki prezydenta do czasu ponownego wyboru. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie Donald Trump, a sekretarz stanu Marco Rubio pogratulował zwycięstwa Karolowi Nawrockiemu. Szef amerykańskiej dyplomacji liczy na dobrą współpracę z prezydentem elektem i rządem Donalda Tuska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Marco Rubio napisał, że Stany Zjednoczone i Polskę łączy silne i trwałe partnerstwo oparte na wzajemnym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa, dobrobytu i praworządności. Naród polski opowiedział się za silniejszą armią i zabezpieczeniem granic, ocenił. Rubio dodał, że Polska jest wzorcowym sojusznikiem, który przyczynia się do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu współczesnych i przyszłych wyzwań. Sekretarz stanu USA podał współpracę w sektorze energetycznym, w tym w dziedzinie energii jądrowej, jako przykład rozszerzania więzi handlowych i poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamknięta estakada w centrum Chorzowa ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną. Ekspertyzy wykazały bardzo zły stan konstrukcji i prawdopodobnie zostanie zburzona. Władze miasta zdecydowały o wstrzymaniu ruchu zarówno nad, jak i pod estakadą w ciągu ulicy Katowickiej. Oznacza to problemy i zmianę w komunikacji miejskiej. Skala tych zmian, które musimy wprowadzić, jest duża, bo ona dotyczy 9 linii tramwajowych i około 20 linii autobusowych. Teraz pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej wypracować optymalne dla pasażerów trasy objazdowe. Mówi rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek. Są też zmiany na kolei. Do odwołania za pociągi przejeżdżające w tym rejonie kursują autobusy zastępcze. 4 osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów na Czernichów w północno-wschodniej Ukrainie. Uszkodzone są budynki mieszkalne, placówka edukacyjna i zakład przemysłowy. Spłonął jeden z domów. Poważnie uszkodzony został 5-piętrowy blok mieszkalny. W nocy Rosjanie zaatakowali też obwód charkowski, gdzie zginęła jedna osoba. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sport. Na początek koszykówka i awans Legii Warszawa do finału Orlen Basket Ligi. W trzecim meczu półfinałowym zespół z Warszawy na własnym parkiecie pokonał pewnie Anwil Włocławek 101-80. W serii Legia wygrała 3-0. Świetnie zaprezentował się m.in. Maksymilian Wilczek, który podkreśla, jak ważne dla niego jest zwycięstwo nad Anwilem. Wiele emocji, bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Cieszymy się, że tą serię udało się skończyć 3-0 i szybko ją zamknąć, żeby też mieć troszkę więcej odpoczynku na finał, co też jest bardzo ważne w playoffach, szczególnie przy tak napiętym terminarzu. Nie ma łatwych spotkań, tak jak już wspomniałem, każdy mecz jest osobną historią, osobnym wydarzeniem, na które trzeba się skupiać indywidualnie i podchodzić do niego z takim samym zaangażowaniem do każdego innego meczu. Rywalem Legii w finale będzie Start Lublin lub obrońca tytułu Trefl Sopot. W tej parze po 3 spotkaniach w serii prowadzi Start 2-1. Na kortach w Paryżu polscy kibice czekają na mecz Igi Świątek. Polka powalczy dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open z Ukrainką Eliną Świtoliną. Początek około 13. Zwyciężczyni zagra albo z Sabalenką, albo z mistrzynią olimpijską Jen. Polka walczy w stolicy Francji o 4. tytuł z rzędu. Co ciekawe, nie udało się to żadnej tenisistce od ponad 100 lat. To jeszcze na koniec piłka nożna i o tym, że polscy piłkarze rozpoczęli przygotowania do najbliższych meczów. I to nie w Warszawie, a w Katowicach. W piątek na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polacy zagrają towarzysko z Mołdawią, a 4 dni później w Helsinkach w eliminacjach Mistrzostw Świata zmierzą się z Finlandią. Na zgrupowaniu brakuje jeszcze 3 piłkarzy. Dziś mają dołączyć Mateusz Bogusz, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. Wtorek będzie ciepły, ale też deszczowo-burzowy. Popada i może być groźnie na wschodzie kraju, na południowym wschodzie jeszcze o poranku, na północnym wschodzie po południu i wieczorem. A jeśli chodzi o maksymalne temperatury, to dziś od 18 do 21 stopni na północy i miejscami na południu, od 24 do 26 w centrum i na zachodzie, od 13 do 15 nad morzem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Trimi T30. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Polska podzielona na pół, tak sugeruje wynik wyborów, ale czy naprawdę jesteśmy skazani na kłótnie? 22,7 trójek. Politycy tworzą złudzenie, że naród jest skłócony i Polska jest pęknięta na pół. Właśnie ci politycy do tego doprowadzili, że połowa społeczeństwa popiera bezprawie i niesprawiedliwość, które mieliśmy przez ostatnie 8 lat. A druga połowa powiedziałaby zupełnie co innego. Ja też tak intuicyjnie czuję, że to politycy nas dzielą, nie my sami. A skoro oni dają ciała, to pewnie my musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Recepta na zgodę? Czy widzą Państwo jakieś rozwiązanie? 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Once upon a time you're just so fine. Do the bums a dime in your prime. Then you. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. So proud about having to be scrounging better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new. And the Pauline and Ray's in the language that he used. Nothing to lose. You're invisible now. You've got no secrets to conceal. How does it feel? Oh, how does it feel to be on your own with no direction home? Like a Timothy Chalamet w repertuarze Boba Dylana. To w Trójce. Mamy 12 minut po godzinie 7. Czas na piosenkę dnia. Dziś proponujemy Państwu Chmurne Miraże, czyli utwór wrocławskiego duetu Mały Atlas Burz. Ten utwór ukazał się 30 maja jako część debiutanckiej epki Małego Atlasu Burz. W moim starym mieszkaniu pali się światło. Za nami morze znużone spojrzę. Mydlane bańki, scena pierwsza, 30 akt. Rzucam delta falą, zwiąż ciało, ciało. Jak lato ulegam zmianom. Prognozy mówią, że przez jakiś czas nie będzie źle. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem Mały Atlas Burz, chmurne miraże. Ten utwór będzie dziś powracał na naszej antenie jako piosenka dnia. Dziś, czyli 3 czerwca, a to Światowy Dzień Roweru i to taki ustalony rezolucją ONZ, więc sprawa jest poważna. Niemal tak poważna jak 50 kilometrów do przejechania na rowerze, a to czeka prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Nawet 60 bym powiedział. Nawet wychodzi 60. To właśnie, tak. Wycieczka na rynek w Toruniu to jest efekt zakładu frekwencyjnej rywalizacji Bydgoszczy z Toruniem. No przegraliście. No niestety zabrakło około 3000 głosów, czyli 1%, no ale szlachetność zobowiązuje, także już jesteśmy umówieni. 20 czerwca wyruszam na rynek do Torunia. A, czyli jeszcze będzie chwila na przygotowania. I ja tutaj się posłużę danymi. Toruń to dokładnie 74,7% głosujących, czyli ta frekwencja toruńska. Bydgoszcz nieco mniej, 73,2% frekwencji. W Bydgoszczy, panie prezydencie, wygrał zdecydowanie Rafał Trzaskowski, ale mówi się, że to właśnie frekwencja zawiodła, że zabrakło frekwencji, żeby kandydat KO pokonał Karola Nawrockiego. Pan jest politykiem tej opcji, Platformy Obywatelskiej. Centrala już dzwoniła z pretensjami, że tak mało? Nie. U nas nie ma takich zwyczajów. Każdy tutaj w swoim gospodarstwie musi starać się przekonywać mieszkańców do tego, aby chcieli wziąć udział w wyborach, także nie spodziewam się takiego telefonu, jego już nie było i na pewno nie będzie. A jak pan spojrzy na poprzednie lata tych różnych wyborów parlamentarnych, prezydenckich, to rzeczywiście ta frekwencja w Bydgoszczy też idzie do góry cały czas? Ta demokracja w Polsce, małej Polsce bydgoskiej się rozwija? Nie są to wielkie różnice, ale z każdym rokiem jest nieco na plus, także zdecydowanie się rozwija i cieszę się z tego bardzo. A takie akcje pomagają? Mieliśmy ich sporo w całej Polsce. Też te proponowane przez instagramowych influencerów. No Krynica Morska, tam nie wiem, gdzie znajdzie miejsce na te wszystkie precjoza, które otrzyma od różnych gmin i miast. Były te różne zakłady, chociażby Krakowa z Warszawą, czy jak mówimy Torunia z Bydgoszczą. W ten sposób należy przekonywać ludzi, czy to jest taka trochę kiełbasa wyborcza, no, frekwencyjna? Ja myślę, że przynajmniej część mieszkańców zareagowała na to pozytywnie. Przynajmniej takie głosy miałem osobiście i odbierałem. Myślę, że przede wszystkim może właśnie ze środowisk rowerowych. W każdym mieście, także i u nas są grupy rowerzystów, którzy są bardzo aktywni i liczę, że ten apel mógł podziałać właśnie na nich mobilizująco. A rower gotowy już na tego 20 czerwca? Tak, rower jest gotowy, przygotowany. Jeszcze parę treningów, myślę, tutaj sobie w okolicy miejsca, gdzie mieszkam, dokonam i ruszamy. Przy czym no, też pochwalę się, Bydgoszcz jest organizatorem rywalizacji ogólnopolskiej Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 200 samorządów bierze udział z całego kraju i każdy samorząd zbiera kilometry poprzez swoich mieszkańców, a później jest rozdanie nagród. Także idealnie wpisuje się to także w tą akcję, którą jako miasto promujemy. Miasto, w którym kiedyś, przypomnę, była największa w Europie bodajże fabryka rowerów, czyli Lomet. O, czyli pan nabije trochę kilometrów do tej akcji, a wybierze się pan rowerem do miasta Michała Kwiatkowskiego, prawda? No, mistrza kolarstwa. To też zobowiązuje, tak. żeby to nie była taka spokojna wycieczka. Tak jest. No Michała znam, to jest niesamowita osoba. Także zobowiązała się, że właśnie w czerwcu pobije rekord Polski, będzie jeździł po kilkanaście godzin dziennie, chce ponad 10 tysięcy kilometrów zrobić, bo ten rekord jest mniej więcej na tym poziomie. Stąd no, fenomen, bardzo pozytywna postać, poznałem osobiście i naprawdę jest. Trzymam kciuki, żeby mu się udało. To jak już mówiliśmy, 20 czerwca, to wtedy spodziewać się można pana w trasie z Bydgoszczy do Torunia, a czy będzie to można gdzieś zobaczyć, w mediach społecznościowych chociażby? No ja myślę, że koniecznie, no. Także przygotowujemy się, uzgodniłem ten termin z panem prezydentem Torunia, Pawłem Guleskim, także no nie wiemy jeszcze jak to wyjdzie, jak zostaniemy powitani, mam nadzieję, że ciepło i gorąco, ale będziemy sprawozdanie przekazywać, plus na pewno jakiś wóz techniczny będziemy chcieli zorganizować, żeby w razie awarii, tak jak w profesjonalnych peletonach, mieć pomoc i żeby nie byli mnie. A i będzie pan przeskakiwał z roweru na rower tak szybko jak kolarze? No, aż może tak nie. Dętkę fasową będę miał, więc w razie czego będziemy wymieniać. Wszyscy przygotowani. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w tym wyzwaniu. Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla wszystkich. Karol Nawrocki obiecał składanie pękniętej na pół Polski, a zapowiedzi panów Kaczyńskiego i Tuska sugerują raczej dalsze zwarcie największych politycznych sił. Państwo mówią, to politycy dzielą, nie my się dzielimy, szukamy więc recepty na zgodę. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja myślę, że rzeczy dzieją się nadal. Śniadanie dzieje się spacer z dzieckiem, możemy przeczytać książkę. Świat nie traci, czy Polska nie traci na znaczeniu. Musimy tylko przypilnować tego, żeby żyć. I to życie jest ważne. Teraz, w tym momencie, niezależnie od tego, czy będzie rządzić Platforma Obywatelska, czy PiS. My tu wciąż jesteśmy. Jesteśmy, a życie toczy się dalej. Zapraszamy do rozmowy. 22 i 7 trójek.

Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brękati. Powyborcze scenariusze. Premier Donald Tusk ogłosił wieczorem, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu. Kilkanaście minut wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o utworzenie rządu tymczasowego złożonego za politycznych ekspertów. Do tych zapowiedzi odniósł się już Krzysztof Bosak. Powiedział, że Konfederacja będzie przeciwko wotum zaufania dla rządu. Za bezprzedmiotowe uznał także pomysły utworzenia rządu technicznego. O polityce dużo w poranku w Trójce. O 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuników rozmowie politycznej będzie Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Donald Trump pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Gratulacje dla Polski, wybraliście zwycięzcę, oznajmił na swojej platformie społecznościowej. Przytoczył także komentarz amerykańskiego nadawcy Newsmax, pisząc: sojusznik Trumpa wygrał w Polsce, wywołując szok w całej Europie. Za półtorej godziny pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych bądź losowych nie mogli ich zdawać w sesji głównej majowej. W tym roku jest to 421 osób. Pełny serwis Trójki o 8. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To czas na ekonomię. Tak jest. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dzisiaj dwudniowe posiedzenie. To właśnie na nim zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych. Ekonomista banku PKO S.A. Sebastian Roy uważa, że tym razem zmian nie będzie. Zeszłotygodniowe, zaskakująco dobre dane o inflacji stanowią oczywiście znakomitą przesłankę makroekonomiczną do tego, żeby to cięcie miało miejsce już w tym miesiącu. No tym niemniej polityka pieniężna to nie jest tylko kwestia surowych danych makroekonomicznych, ale też pewnego nastawienia zarówno całej Rady, jak i prezesa, a tutaj wypowiedzi wskazywały jednak na to, że z większym prawdopodobieństwem zobaczymy brak zmian. Sebastian Roy spodziewa się obniżek stóp, ale w drugiej połowie roku. Moim zdaniem zobaczymy jeszcze 50 punktów bazowych, tak więc na koniec tego roku stopy się powinny znaleźć na poziomie 4,75%. Aczkolwiek też muszę zaznaczyć, że jestem tutaj bardziej zachowawczy niż rynki finansowe, niż globalni gracze. Przypomnijmy, miesiąc temu członkowie Rady obniżyli stopy o 0,5 punktu procentowego. Decyzję Rady w sprawie stóp poznamy jutro po południu, a teraz podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5,25%. Szykuje się duża zmiana na polskim rynku finansowym. PZU i PKO stworzą nową grupę ubezpieczeniowo-finansową. Spółki podpisały memorandum o współpracy. Wstępnie przewiduje się, że nowa grupa, jeżeli dojdzie do transakcji, powstanie w połowie przyszłego roku. Ekonomista Marek Zuber widzi ryzyko polityczne, bo dla takich pomysłów zmiana ekipy rządzącej może być ryzykowna, oznaczać po prostu zmianę koncepcji, ale z punktu widzenia biznesowego projekt może się udać. Tym bardziej, że owszem, powstanie bardzo duży podmiot, ale to jest rynek zarówno ubezpieczeniowy, jak i bankowy, gdzie mamy jednak konkurencję w Polsce. To nie jest przypadek Orlenu, gdzie zbudowaliśmy sobie monopol. Tutaj jednak, tak jak powiedziałem, ten element konkurencyjności mamy. A dodajmy, że obie marki zachowują tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych. Podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach grupy PZU, ale na czele nowej grupy stanie teraz bank, a nie ubezpieczyciel. Ekonomicznie słyszymy się znowu o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam. Wtorek ciepły, ale nie unikniemy gwałtownych zjawisk pogodowych, a konkretnie północny wschód kraju może się spodziewać nawałnic po południu i wieczorem. IMGW ostrzega Pomorze, Warmię, Mazury, Podlasie i północne Mazowsze. Wspomniałem, że będzie ciepło od 18 do 21 stopni na północy i miejscami na południu, od 24 do 26 stopni w centrum i na zachodzie, nieco chłodniej, bo od 13 do 15 nad morzem. Jak łączyć nasze spolaryzowane politycznie społeczeństwo? Propozycja rozwiązania 22 i 7 trójek. Może dla rządzących akcja Kryptonim Szef. Może by po prostu zwiedzili Polskę i wtedy zobaczyli, co ludzie zwykli, jakim się żyje i co mówią. Bo na wiecach, w kampanii prawdy o życiu Polaków raczej się nie pozna. Tu się zgadzam. Ale kiedy politycy nie umieją albo nie chcą raczej godzić Polaków, to może my sami musimy o to zadbać, bo polaryzacja na dobre nam nie wyjdzie. Dowody za chwilę. Teraz przedstawiać chyba nie trzeba. Well, I'm with you, baby. Are you out of my head? free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Myślę, że podział mieliśmy zawsze. One po prostu teraz są bardziej widoczne. Dobrze pamiętam lata 80., kiedy jeżeli ktoś miał sformułować swoje poglądy polityczne, to się zawsze dobrze zastanowił. Teraz, mając pod ręką social media, my się bardzo szybko wypowiadamy, bez zastanowienia. Bardzo szybko przyjmujemy cudze narracje, posługujemy się całymi zdaniami czyjś myśli, zapominając o tym namyśle, o tym, żeby się zastanowić, czy to wszystko jest rzeczywiście takie bardzo ważne. No, jak rozumiem, sposobem na zgodę byłaby tu chwila refleksji. Nie uleganie tym prostym, wyrazistym narracjom. I choć nie jesteśmy w tej polaryzacji w Europie odosobnieni, to sprawa może okazać się poważna i może warto jednak zadbać o tę chwilę refleksji, zwłaszcza w świetle niełatwej sytuacji międzynarodowej. Na czym to polega? Oto specjalizującego się w polityce międzynarodowej właśnie profesora Artura Rolanda Kozłowskiego z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku pytał Michał Strzałkowski. Panie profesorze, polaryzacja w polityce aktywizuje wyborców, mobilizuje elektoraty i zwiększa frekwencję. No więc nic dziwnego, że politycy w wielu krajach zachodnich coraz bardziej lubią po ten mechanizm podczas kampanii wyborczych sięgać. No i robią to, choć politolodzy przestrzegają, że skutki będą dla społeczeństw negatywne. Jak pan na to patrzy? To jest niebezpieczne oczywiście zjawisko, ale jak się okazuje, jest skuteczne do wygrywania wyborów i w Europie, w poszczególnych państwach europejskich, ona jest szczególnie atrakcyjna dla pozyskiwania zwolenników przez skrajnie, najczęściej prawicowe, ale nie tylko, i lewicowe środowiska także w tym kierunku idą. A jeśli spojrzeć na arenę międzynarodową, polaryzacja pojawia się w krajach demokratycznych, no bo tam jest prawdziwy spór polityczny. Kraje niedemokratyczne wykorzystują to przeciw krajom demokratycznym? To faktycznie już obserwujemy, tak, w działaniach Rosji, która bardzo często stawia na czy takich polityków, czy takie działania dezinformacyjne, które Zachód mają dalej destabilizować, osłabiać, czy też nawet słyszymy o doniesieniach, że i Chińczycy próbują wpływać dezinformacyjnie na różne państwa zachodnie, na przykład też na Stany Zjednoczone. Więc ta polaryzacja, która, tak jak powiedziałem wcześniej, jest efektem walki o władzę wewnątrz państw demokratycznych, będzie też wykorzystywana do osłabiania tychże państw. My się często lubimy w polityce skupiać na tym, co nazywamy wojną polsko-polską, no ale przecież Niemcy mają swoją polityczną wojnę niemiecko-niemiecką, Francuzi francusko-francuską, a Rumuni rumuńsko-rumuńską, żeby wskazać choćby na trzy europejskie kraje z rosnącą wewnętrzną polaryzacją. I najłatwiej takie wojny toczyć na tematy wewnątrzkrajowe. Ale nie uciekają nam wtedy te tematy, które są globalne, międzynarodowe? Znaczy, bo dla większości wyborców, społeczeństwa, to najważniejsze jest to, co ich bezpośrednio otacza, i to jest w miarę, powiedzmy, zrozumiałe. Podczas gdy relacje międzynarodowe są dla tych, którzy prowadzą na przykład interesy gospodarcze, a to już siłą rzeczy jest bezpośrednio zaangażowanych mniejsza liczba osób. Ja myślę, że to są dwie jakby odrębne sfery działania i chociaż jedno wynika z drugiego, to nie oczekiwałbym, żeby społeczeństwo nagle przestawiło wektory i najpierw interesowało się tym, jaki to będzie miało efekt dla pozycji, na przykład ten konflikt, załóżmy, gdy mówimy o konflikcie społeczno-politycznym i tym podziale w Polsce, jak Polska będzie postrzegana za granicą. No ale coraz częściej przekonujemy się o tym, że zglobalizowany świat jest w coraz większym stopniu systemem naczyń połączonych i że wydarzenia w jednym miejscu świata wpływają na sytuację w innym miejscu. Pandemia COVID-19 dobitnie nam to pokazała. To już Oswald Spengler ponad wiek temu pisał o zmierzchu Zachodu i to, co obserwujemy, jest pewnym kolejnym krokiem do tego, że centra decyzyjne mogą, a w niektórych obszarach już się przenoszą z świata euroatlantyckiego do Azji dalekowschodniej. I to właśnie obserwujemy, bo nawet jeżeli w jakimś stopniu zależymy wzajemnie od siebie, to jednak ważne jest dzisiaj jeszcze, jaka waluta jest walutą światową, gdzie podejmuje się kluczowe decyzje. Proszę zwrócić uwagę, że Chiny powołały własną organizację, oczywiście, która ma być międzynarodową, do rozstrzygania sporów międzynarodowych. To ma być organizacja, Światowa Organizacja do Spraw Mediacji, ale to już będzie w Pekinie. Za chwilę chiński biznes będzie podpisywał tylko takie umowy, gdzie rozjemcą nie mają być sądy, powiedzmy, zachodnie, a ten właśnie chiński. To na jakie miejsca na świecie należy Pana zdaniem zwrócić teraz szczególną uwagę? Gdzie się dzieją rzeczy, które mogą wpłynąć na cały świat? Jest szereg ośrodków, które mają takie ambicje i to na pewno wspomniane Chiny, to na pewno Indie i tu w sukurs może pójść Zachód, ale też w jakiś sposób Rosji zależy, żeby stworzyć równowagę do Chin. Mówi się bardzo dużo o kontynencie afrykańskim, ale jeszcze nie do końca możemy powiedzieć, a na pewno jeszcze wielu tych globalnych graczy nie do końca ułożyło te karty, ale Afryka ze względu na duży potencjał rozwojowy jest tutaj brana pod uwagę. No i co w Polsce w ogóle rzadko się mówi, to Brazylia i Chile. Chile, które jest niewielkim tak naprawdę, jak chodzi o liczbę ludności, państwem, bardzo długim i bardzo w sensie geograficznym długim, ale bardzo zasobnym w surowce, rzadkie surowce naturalne, może być też takim jednym z centrów przyszłych procesów decyzyjnych. Jeżeli to była ekstraklasa, no to pierwsza liga to także Turcja ze względu na swoje położenie, dużą armię i też ambicje w świecie, gdzie kultura islamska jest wiodącą. Niby to nasza, polska polaryzacja, ale świat patrzy. Z profesorem Arturem Rolandem Kozłowskim rozmawiał Michał Strzałkowski. Niedawno na murę mówił też pan, gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominał ciebie. Czy nie mam strach? się waha, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okągnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa, jak teren trafia, przez chwilę się waha, potem mija już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Miłość jest ślepa, jak teren trafia, przez chwilę się waha, potem mija już lata. Z jednej strony rząd techniczny, z drugiej wniosek o wotum zaufania. Takie pomysły, takie propozycje polityków. Jest o czym rozmawiać po wyborach, nie tylko w kontekście samego Pałacu Prezydenckiego. Renata Grochol w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, dziś twoim gościem i gościem naszych słuchaczek i słuchaczy człowiek, który będzie zwolennikiem rządu technicznego, jak zakładam. Może nawet będzie premierem z tabletu. Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, były minister edukacji, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oczywiście będziemy rozmawiać nie tylko o rządzie technicznym, ale też o wotum zaufania, które proponuje Donald Tusk dla swojego rządu. Tusk, jak rozumiem, chce uzyskać potwierdzenie tego, że rząd dalej ma większość w parlamencie. Wystarczyłoby pytanie retoryczne pewnie. Niekoniecznie, bo wczoraj powiedział Szymon Hołownia, pytany przez dziennikarzy, że to jest niepotrzebny wniosek i że jego partia się wstrzyma. A jeśli się wstrzyma, to rząd traci większość. Ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać o 8.13. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy na 8.13. Teraz mamy 10 minut do 8. To państwo wiedzą, że to czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Czego potrzeba, żeby stworzyć ponadczasową rock'n'rollową piosenkę? Jak pokazuje przykład amerykańskiej grupy, nieznajomej dziewczyny, samochodu i odrobiny wyobraźni. Podobno było tak. Wokalista The Dandy Warhols, Courtney Taylor Taylor, przemierzał w swoim aucie ulicę jego rodzimego Portland w stanie Oregon. W pewnym momencie zatrzymał się na światłach, a obok zauważył dziewczynę. Jak twierdzi, niezwykle atrakcyjną i stylową, kierującą klasycznym modelem BMW 320i z początku lat 80. Opis wydaje się podejrzanie dokładny, ale Courtney twierdzi, że ponieważ pracował jako mechanik, to akurat na samochodach zna się całkiem nieźle. Po kilku sekundach dziewczyna odjechała, a Taylora poniosła fantazja. Co by było, gdyby w tamtej chwili jej samochód się zepsuł? Wtedy przecież on mógłby zaoferować, że go naprawi, a następnie przekuć tę znajomość w coś więcej. Zamiast tego wyraźnie pobudzony muzyk sięgnął po gitarę i w kilka minut wymyślił riff oraz akordy do piosenki o bardzo modnej dziewczynie z zepsutym autem. Tak stereotypowa rock'n'rollowa tematyka wymagała odwołania się do korzeni. Courtney pomyślał więc o Rolling Stonesach, prawdopodobnie o Brown Sugar. Aczkolwiek efekt końcowy bardziej przypominał Little Bitch brytyjskiej grupy The Specials. Pierwsze wydanie Bohemian Like You na singlu nie stało się jednak przebojem. Dopiero rok później, gdy piosenka pojawiła się w reklamie sieci komórkowej, a na świecie wybuchła moda na nową rockową rewolucję, takie zespoły jak The Strokes czy The White Stripes popularność Dandy Warhols niespodziewanie wystrzeliła w kosmos. A Courtney podobno rozglądał się po okolicy za dziewczyną z BMW, niestety bez skutku. Piosenka do wyjaśnienia.